Men alla i Kamomilla är inte så vänliga som spårvagnsförare Enoksson och gamle Tobias. Åtminstone inte tant Sofia. Hon är så argsint av sig att till och med överkonstapel Bastian är rädd för henne när hon sjunger sin arga visa. Nej, hua mig och uscha mig, nej, hua lia lej. För allt är bara synd och flärd i våran lilla värld. Om bara alla var som jag, då skulle allt bli bra. Men ingen annan är som jag och ingenting är bra. Polisen här, han låter alla göra som de vill. Men det är inte det vi har poliskonstapeln till. Polisen, han ska vara en allvarligt sinnad man och gärna arrestera folk så ofta som han kan. Ja! Och spårvagnskonduktörn i stan, han sjunger och är glad. En sådan spårvagnskonduktör vi borde inte ha. Han skulle inte sjunga medan han sin spårvagn kör. Nej, ordning ska det vara på en spårvagnskonduktör. Ja! Och ingen pojke här i stan är artigt tyst och snäll. De äter glass och kakor jämt och får för lite smäll. Om jag var deras mamma skulle de få tvätta sig. Och ingen skulle någonsin få en kaka utav mig. Nej! Polisen bara sover gott och hör visst ingenting när rövarna om natten går och stryker här omkring. Men kommer de till mig en dag, då ska de nog få se att jag ska sitta här på lur och fånga alla tre.